بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري الغدوي رضي الله تعالى عنه في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وفي تحفة الإخوان والخلان في آداب أهل العرفان أو أمن الآداب التي عليه يعني الأخ في الطريق في حق إخوانه أن يكون محبا لهم كبيرهم وصغيرهم إلى آخره. Jotone nak tambale gis wax gi nga xamne mo nek ci tokhato ikhwan muné wa amma dal al adab teggin allati yi nga xamne alayhi nawon nan nek warna ci kawam yaani mi ngi ci nam al akh mok mi ci tariqati ci tariqa fi haqqi ci aq ikhwani mbokami an yakunu moy ñu nek muhibban di aji soplawum ñeleen kabirum ñamak te ñom wasaghirum ak ñandaw ca ñom wa antine la yakhassu bu muy jaglen nafsuho bakanam bopam bi sheyin ti dara do no hum wolif leen wa an yuhibba te wa an te kat bok na ci ne yuhibba musab lahum ñel leen ma lepp lo xamantene yuhibba da ko sopal li nak fi ñel bopam wa waaw manam kon lol tamit benen bir la moy mu sopal leen comme li mu sopal bopam comme li yent bi wax sallallahu alaihi wasallam hein hadith bi nga wala muna wa ante ne yaudahum mulen di seti iza maridu buñu febaré bu seti di len gazia seti ku febar ak gënal yi ci nek yépp waye bu fekente ne mbok talib la day gëna fédaliko manam dafa bok ci haq yi déjà bok na ci haq julit bu moromu julitam am bëpp julit rek dafa bok sa mbok julit haq bi nga xamni mom la am ci yow moy lool rawati ñi nga xamantene ñoom ñoy yëngu ci yoonu nitu yalla yi moy ci tariqa kon ngeen ki nga bokal tariqa yoon bi nga xamne mom ngeen di jaar dem ci yalla mune wa an ci ne yasalamu lak anhum waluf len iza khabu buñu fado bok na ci seen manam moy buñu fado manam moy buñu absenté gisatu len degut nga lacc seen nouvelle mais duñ def nekkutu ñu rek ñoo gisatuñ ko rek a gisatuñ ko han jeexna affaire tamit demé non lool nak ñu bëré bëri dañ ci sagan yalla ñu yalla sam waaw nga xamantene dañuy gis dekk do du degg sen ben mbokk talibi wala gis ñu xamul ci lu mu nek ni ko non duñu yitté wa ay mbirum duñ ko topato té loolu jaadul loolu dafa bok ci li nga xamantene ay aqala droit la bu mbokk talibi am sa mbokk am ci mom nak sa mbokk julit rek de manière générale loolu dafa aqala bu mu am ci kaw ci mbokk talibi da fay gëna lan fédalé ko manam yi ñi wax yépp ay aqala sax yo xamne deug deug da no xew ci mbokk manam da no wara nek ci digënté bëpp julit mais ci mbokk talibé day fédalé ko rek wayabda te muy tambali wayabda mu leen di tambalé bi salami ci nuyo daf leen di wara nuyo tamit bu leen di bu dajé ñom manam mu tambalé ci nuyo manam moy assalamu alaykum mom motax ñu wax voilà pas salut voilà assalamu alaykum voilà wala legui nak buñ leen nuyo benen nuyo bi nga xamantene mom moy nuyo bi buñ leen nuyo tamit comme assalamu alaykum comme niñ ko xamé ci sharia assalamu alaykum lu mbon bon nga wax wa alaykum salam bi ci teggu moy nga wax buñ na assalamu alaykum wa rahmatullahi wala wa rahmatullah wa assalamu alaykum wa rahmatullah bu fekenteene dañ la wax assalamu alaykum wa rahmatullah nga fay la même chose wala ga yok ci wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh voilà et cetera mais waaw mais dal lolou mom moy comme li aya bi wax wa idha hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha buñ leen nuyo bu meunti doon parce que nuyo ci l'islam moy salam moy nuyo ndax d'ailleurs sax mom moy nuyo wa aljanna comme ni nga xamantene non la alcorane waxe tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam sen nuyo bi nga xamantene hein bis bi ñu tassek yalla manam aljanna mom moy salam même yenenbi sallalahu alayhi wasallam tamit lolay nuyo lolay wax mana salam même alquran assalamu alaykum wa rahmatullah lolay jangala assalamu alaykum li nga xamantene tamit mom moy malaka yi buñuy ñew ci julliñ di jël seen roh dañ leen di nuyo tamit an salamun alaykum wala bok buñuy leen di wara yo bañal salamun alaykum bima sabartu fa ni'ma uqbadda wala moy ah wala gis nga salamun alaykum moy day moy ñaan yalla jamm nek ci mom manam kon nuyo julit du bonjour du nga def du salut du ça va du etc wala lu kemane la lu doy war lu yeme la ngay nuyo julit nan ko ça va bonjour salut nga def ak wala nga jaar ci santam kesse top yoyep ay nuyo la yo xamantena ada la mais nuyo bi nga xamne mom moy nuyo julit lol mom manam julit ni lol lañu di nuyo de moy assalamu alaykum du tamit salam alaykum ndax salam alaykum bobu tam baxul bobu sax d'ailleurs mo gëna graw yeneen yi ci dess salam alaykum ndax salam alaykum moy yalla bo len am jamm wa bula la malaykum salam moy yene yalla bo len am jamm motax li nga xamantene mom moy nuyo bi limu waron indi ci njariñ ak ci bëggante du ko indi yeralante bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne awala adullakum dani fo billazi nafsi bi yadihi non la ko hadith bi tambale fo billazi nafsi bi yadihi lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu awala adullakum bi shay'in idha fa'altumuhu tahabbu afshu salama baynakum watna ci ki nga xamantene mom mo bakkanam man sa bakkan ci loxom la nek do len dug aljanna muk ludul ngeen gem kon ku gemut du dug aljanna te do len dug te do len gem muk ludul ngeen sopante gem deug ludul ngeen sopante xana duma len tektal mbir mo xamantene so len ko defé da ngeen di sopante moy de len tassare nuyo sen digeunte sen bir bo lan tassé ngén la assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum lé kon ñun lan motax suñu société bu fekkénté dañuy wax dañuy ñëw di rombanté di nuyonté di soppanté gogou amu fu ñuy jappanté fuñu toll lan mom motax ak kenn ku ci nekk soxora sa morom wala mu iñané ko yini wo sa morom lu bax ñu xol lan mom war tax té pourtant dañuy nuyo dañuy wax assalamu alaykum c'est parce que salam alaykum mo baxul ak malikum salam baxul salam parce que lolu nonu limi tek moy yalla bo len am jamm bu fekete ne kenn ku ci nek li ngay ñaanal sa morom yalla bo am jamm la bu ko yalla nango ci sa morom du am jamm te bu amul jamm do am jamm legi yeen ñepp ngeen nek ci ay yeenante lu ñaaw ba soxorante iñaanante di teurelante pexé kenn ku ci nek di ree sa morom ci biti fek bu mu ko ak bañanté ak kenn ku ci nek di fexé nu sa borom du yakulé subhanallah ci bir ak ci bit lool mom moy mom moko indi wala bok na ci cause yi ko indi leg leg motax sunna yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bu meunti don nga ñaké ko téggine wala nga ñak ko samonté meuna indi ak fitna ci nit comme ni nga xamne non la ko alquran waxe fal yahdhuru alladhina khalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ni nga xamantene ñom ñoy wute ndigal yantim saasam am moy mbirum ndugulam manam fofu limi tek moy sunna comme ni ko tafsir kadri waxe ne sunna yantim saasam amru fofu sunna lay tek ndax amru ci alquran be ñew amna fukki sens ak ñent fukki mana ak ñent 14 yo xamna alquran sa yu ñewé wax amru day wër wër lo ci bir sens yoy mais fi ni amru limi tek moy sunna legi kon ñi nga xamné ñoy wuté sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam nañu ragal nak moy tandiko bala fitna di len dal nañ def attention wala bok buggal mu metti dal len motax sayyidina abubakar radiyallahu anhu di wax né amul ben sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu may xam bu may deg lulul né damay gaaw jufé ko ndax damay ragal fitna dal ma damay ragal fitna dal sagane sunna à ce point lool mo len mo ne ko yobbe benen bi ci dess nak moy bi nek ci jakkay parce que li remarque li doy wa moy jakkay mésentente bi ci am ñak deggo ak manam xétu bañante gi am biir ñukoy fréquenter leele da lay yé manam day jig gi day jig am xel té lolou bo xolé li lu ko yobé moy lan moy sappé ñaka fonk manam ñaka respecté sappé bu ki taxawé né ké taxawé na lañu daronté ki ñëw gëna avancé tout ké yénebi sallalahu alayhi wasallam mom mo né li da ngeen koy respecté par force wala bok yalla dana hein dana wouté sen xol yi day wulbut sen xol yi ñu wouté benu def na lay wax aw lay khalifanna bayna sufufi bayna wujuhikum bi ci def aw lay khalifanna bayna qulubikum sen xol yi wala sen xarkana wi dinañ juyo ngay gis gaay li ngay gis ci suñu jakkay manam ci suñu société manam ñun wala fi lay wax manam sénégalais li ngay gis suñu jakkay manam ci ay xëccu ay bañante pourtant do gis ci yenen jakkay lan motax comme par exemple ñun jakkay nek fi bañante bob iñanante soxorante xex xiro ngaayo xëccu par exemple do gis suñu jakkay fi te bo suñu société suñu jakkay dang ko fay gis mu fess fa del xawu duggu ci jakkay lu lay xëccu leme sax ngi fay deg ay histoire yo xamantene day genn ak imagination yo xamantene ay net ay imagination dama day genn imagination hein dal lañu yalla sam kon di nuyonté nuyonté bobu hein dafa bok ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ne hadith ibn mas'ud radhiyallahu anhu nek sahih mune bok na ci li woné ni mujjuk jamono mi ngi ñew ñu ngi ci mujjuk jamono manam ne yowmal khiyam leg mu ñew moy nit gi di nuyu ku mu xam kessa bayyi ku mu xamul bo fekke biir nit ñi ni ñu tok nga nuyu ki ñi nga xam rek ñi ci dess nga bayyi lu wa mune assalamu alaykum diw mu jeex yow rek la nuyu wala ma ñew ne ha wala ma ñew daal ki gaay mo nuyu kene dem alors que ñepp lu ñu waron nuyonte benen bi ci dess moy sa yu ñu dajé dañoo wara nuyonte manam même bu fekente ne ngay gis sahaba ay radiyallahu anhum dañuy wax sax ne même leg leg bu ñu doxone ba and ba ben garab dox sen digënde sax bu ñu déssé waté non dañu nuyu waté encore subhanallah manam ngir ne fédalé wat nuyu ci sa yu passé wa ala ñun ak xéetu doxalun yoy nga xamné pour ñun buñ la gisé tay ci journée bi ben yoon buñ la nuyu jeexna fuñ tassé waté wala ñu la nuyu wat ndax lan ndax pourtant nuyu won tassé won nañ ci suba nuyu won naal damay ñew rek wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne mune assalamu qabla al kalam nuyo mo jitu kaddu kep ko xamantene dafa ñew wax ak yeen te nuyu wu len avant bu len ko tontu ku ñew rek di wax ak yeen te nuyu wul avant bu len ko tontu ana ñun ak sunna bobu legi hmm tu wara kan yalla nañu yalla sam kon nuyo dañ ko wara fonk dañ ko wara def muna wa talaqatul wajhi ak ubbe ko xar kanam manam firé ko xar kanam xar kanam yi tam manam buñu nuyonté tamit waru ñu nuyonté rek kët ñaa assalamu alaykum kët dëre ha dañ and ak lan ré muñ un visage avenant voilà mune yentim sa samna la taqiranna min al ma'ruf shay'an walaw bi talaqat al wajh bul xeb lu bax bul ci xeb dara même bu fekenteene sa xar karam rek ngay manam mum ngay ubbi muñ jeexna même bu de lol rek la lolou nonu bolé nako ci yimu ne sarax la manam ubbi woom nit ki ubbi xar kanam ci kanam mbokk julit mu ne sarax la sari ko kuko def yolu ku saraxé lay am donc lolou yeb dafa bok ci teggini wa ante bok na ci moy yarawum na len gis khayran ne mom ñom ñoo gën minu ci mom mu gis ne ñom ñoo ko gën ay mbok talibum len ñom ñoo ko gën lolou gisoon nañ ko wa an yatluba te muy sak minhum ci ñom arida ngeerum manam muy fexé ba ñom ñu contane ci mom arida wa muy sak ñom mbok talibi contane ci mom muy xol num leen defal même bu fekente ne par exemple da ngay gis da leen di jema nek ci sen service et cetera wa anti ne itam la yu zahimhum du rat rat lo ak ñom ala amul ci mbir mo xamne du neew yuñ ko tuk aduna la bal li fi nek yabdul da yulli lawum ñel leen ma lepp lo xamne fataha ubina ali ci mom bi futah ubina fataha ali ci mom bi ci mom nonam ci wala ci mom ci bop manam mom ci mbir moma manam mbir mo xamne manam moy du xëccok ñom mbiru aduna waaw mbiru aduna ngi ñukoy xëccu di rat rat lo nga xamantene sa conflit d'intérêt di am seen digënté lool waru am ay digënté mbok talib dañu wara mel comme wa ansar nan lañ meloon ñom la alcorane définir wal ladina tabawwa ad-dara wal iman wal ladina tabawwa ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilayhim nakala fa sax wal ladina tabawwa ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim subhana rabbi wala moy ñi nga xamantene tabawu dañu wajal ba mu deugar manam moy préparer de fondement ad dara kër ga moy medina moy kër bi nga xamne moy kërul islam wal iman ak ngëm yalla min qabli mi ji te ñu jitu won len manam ñoom dañ ko def lata muhajiru ne di ñew ci ñom ñu xibboona dañu sopp man ñi nga xamne haajara dañu gadda ileen jëm ci ñom wala ñi di doone te duñu daj harajat ak benn khat khat mimma utu ci lanay joxe walaw kana bihim khafafa no wayu siruna te ñuy eufal ala anfusihim ci seen kaw bob walaw kana bihim donte nek na ca ñom mbir moma khafafa lo xamantene luñu soxla wala luñu jago la moy ñom ansar radiyallahu anhum buñu jëlé buñu muhajiruna ñëwé nangou won nañ len sax xajal xat sen alal jox len genn wala gi jël genn wala ci wa ma ngi 1 milliard la yor 500 millions yi jox na lako man ma déssé 500 millions lolu bax na do di genn defut ko wa ben ma ngi ni ben keur la am keur gi ñaari neegi ci nek ben bi legi man jox na lako man ma déssé man ak sama njabot ñu déssé ben neeg bi yow ak sa njabot ngeen nek ci neeg benu neeg non lañu def nañ doxal non astagfar manam ñom dañu dundoon ci wi le fait que ba paré amul ben xat xat mu indi seen xol amul lool dañ koy def ak contant victime amul regret amul dara wa ansar radiyallahu anhum ay nit lañ ñoo xamantene lepp luñu yor attan manam attan nañ ko bok ak ñeneen ñepp duñu xëccu ak ñeneen bok julit di dara lo xamantene te lool mom moy julit ni non lañ wara mel motax yantu bi sallallahu alayhi wasallam ne moy hadith bu net sahihi hubul ansar min al iman wa bughdul ansar min al nifaq motax mom imam bukhari rahmalahu dawne ho babu hubul ansar min al iman beug ansar ci ngam yalla la bok manam babu hubul ansar min al iman wa imam bukhari beug ansar beug yantum sallallahu alaihi wasallam beug ansar ci ngam yalla la bok nafiq la bok niki non kep ku len kep ku beug manam ñi nga xamantene ñom ñoy yor manam ansar moy ñi jappale diini ci loolu lay tek ansar ñoo ne tamit beug len ci ngeum yalla la bok bañ len ci nafiq la bok tout simplement hmm mais mbok talibé wonu ñu nek ño xamantene dañuy concurrence sante ci alalu aduna am aduna dëgg manam ndax mbok talibé dafa wara nek ko xamantene dafa wara yegg ne kim ki ci dess mom ak mom ñoy am ben la mom benen mbok ben la mom moy manam ñom ñi ko ci gis nga keneen ki donc sama yëf ñëpp la mbok talibé yëpp la waye xëccoo affaire aduna fi xëccoo lool yépp selon nim ko mané selon cartonam selon dolem selon aussi mu baña lor bopam comme niñ ko gissé won jota bi wess seen bi jamono ji ñu toll ni nek na jamono ju tumuranké parce que mbokk talibé ni ñu wara mel ak ci ni mu ñëwé ci charte yi wallahi señ bi lolu feñu dara ci talibé yi bokk li nak yi nak mom moy yi moy idéologie bi yi moy idéologie bi té mbokk talibé bi waxu ñu la ngam ngeen bokk sëriñ bi ngeen bi la jox wër wala muqaddam bi leen di tarbiyé comme non waxu ñu lol dé mbokk talibé moy ko bokal tariqa yéna bokk cheikh sidi ahmed tidiane dara lol la yalla nañu yalla sam mais legui ñun da ngay gis ño xamantene dañuy préférer sax di manam gëna déggo ak ñeneen que seen bokku talibé parce que tout simplement concurrence moy am seen digënté concurrence bo xamantene amul lieu d'être ndax ñun ñoo upp ay talibé sama sëriñ mo gëna bari ñu jébalu ci mom manam ñu ñu jël ay wér ci mom ñu affilié wu ci mom ha wala sëriñ me ñom ña ngay tambalé am mbolo ba xala li ñu nekké baxul nangam nangam jeexna da konté wul nak ak ku nekk ci lu jaarul ñu wax ko né ñi kan dañuy def jaarul lol bax la mais xëccio bi soxorante bi ki ndax parce que non lol mom mo baxul yalla ñu yalla sam mune yuqiru naywek alkabira ñu mag ñu yarhamu te mu yorum asghira ñu ndaw ñu comme ni yentim wax sallallahu alayhi wasallam laysa minna man lam yuqira kabirana wala yarhamu saghira kep ko xamantene wegul manam joxul reverence respect magal ñi mag ñi ci ñun ba pare yeureum ñu ndaw ñi ci ñun koku bokul ci ñun deng wax bo wax ju graw bu ma sa baye xel la motax mbok talib itam non la wara mel da wara manam yi yep def ideologie bi nga xamne tariqa bi non lay doxé tariqa dafa ideologie bu mu doxé noko wara fa manam fonctionnement bi ci ci lay nek ni moy jikko yi da ko wara incarner en tant que talib wek ñu mag ni déjà ci âge ak ñu ndaw ni mu dess borom ciir ñoñu tamit nga jox leen rewegel bu gëna reuy tamit ak ñeneen ñi ciis ñepp nga jox tan wegel ak respect mais waru manam c'est pas par manam sous prétexte que ni tamit cheikh la gëm manam cheikh tidiane radiyallahu tiri do rek do fonk ñi ci dess tekki wul lool abadan ni di dess o manam li gënal law li leen mëna japp moy ay ni mok talibé leen yalla ñu yalla sax amin rabb amin waaye bëgg def kenn ku ci nekk japp ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu doon ñew tay ci rew bi sa kër lay dal après ni di dess nga ki leen loolu mom saay loolu tax rek lool sax boko jappé lool sax moy problème bi xeyna da nga japp né yag na bax gaay yi dess motax mais lool rek déjà ben xétu yékiti sa bop lu bu doy war mais rek déjà même bu ñappone lool sax waru tax ngay doy do ñuy res yalla ñu yalla sam dëng muna way abdo mo len di xirtal ala zikrillah ci di tuddu yalla manam mu len di dimbali di len rep manam di len xirtal di len jappale han pour ñu dim ñu tuddu yalla di zikat di fatali ko yalla di wax ci mbiru yalla ak zikar yek ak et cetera wayat umam zikrullah tuddu yalla taala ci kawde wayat awon muy xettalante ak ñom jappal maahum and ak ñom ala hubbillah ci sopp yalla taala ci kawde way raqibuhum len di xemem lo fi ma ci lepp lo xamantene yurde dara gërem lo allah bur yalla taala ci kawde lol tamit dafa bok ci sen teeng ni moy dafa bok ci li wara doxale moy mu len di lan katal man di len di ñuy jimbalante ci luy waral ñuy sopp yalla la mu len di xemem lo ci lepp lo xamantene da tax nit ki am gëreumal yalla hein ñuy jappalante ci yoon bobu comme le alcorane wax ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa ma'siyati rasul délen xettalante jappalante ci lan ci mbax ak ragal yalla waye bu len jappalante bu len xettalante ci lan ci bakar ak nono di bakar ak nono ak di moy yenente bi sallallahu alaihi wasallam kon nañ jappalante ci te pourtant mu upp jamm te fofu la yoonu ngeureumal yalla nek kon lool la maam sa mbok talibi tamit soko fekke muy sanku di jaar ci yoon wu baxut waro ko ta jappale da fa passé sa mbok talibi lo way na nga doxalana mom doxal lu rafet rek ni tamit dang koy jappale ci lool deed dang koy jappale ci li ngeen xamantene mom ngeen bok te moy yoon wi yoon wi ngeen bok moy yoonu dem ci yalla du yoonu sor yalla bu la indi le ay cd musique yoyu nonou nena nang ko ko gravel mais da ngay bañ parce que lolou moy jappalante ci li neex yalla waay bu lu ndile seen alcorane ni bëggon nga gravel ko ko lolou nak waro bañ day teggini mo la dul may nga bañ ndax ngeen xet doxal yoy charte yi la bok moy la nga bañ ko nga bañ muna kafan mbirum nek aju fegal an ayubim ci sen fegal len an ayubim wol sen ayubi musamihan di aju jegal lahum ñel len fi ma ci lepp lo xamne waqa radna minhum ci ñom tukke ci ñom moy mu nek ko xamantene sen aybi aussi dañ len koy fegal dañ len koy neubal dañ len koy ar dañ len di ar di len djegal tamit di len bal ba nga xamantene dañ nek ño xamantene ah waaw wax deug yaaki dañ ko wara maam di am ben pardon da voilà buñu am sen digënté mais tektelewul ne duñ len ko djunju wan len ko parce que lool mom moy jappalante ci li waral ngeureumal yalla parce que tamit li nga xamantene mom moy wax ñaari wax yi dañu lekkolo manam wax gi nga xamantene moy dañu war di jappalante di dimbalante ci li nga xamne moy li neex yalla sopp yalla ak lepp lu indi ngeureumal yalla dafa lekkolo ak li nga xamantene moy waro len di tamit manam tay par exemple mën ngeul li baxut li jaarul ni ki manam mais waro def tamit fo dem rek di netti nan ibra de li la def modou li la def lool par contre amo droit dem di len wer fenen mais nak am correction bi manam ak expliquer len wa li baxul li ni dañ war dox la lool par contre donc wara def ñun nak contraire bi lañuy def ñun dañuy tassé jayante kenn ku nek jey sa morom mais buñu wété jëwunt non so ki dé dé ko na ko war non mi war won def li quoi non li mu war ko na wax quoi so alors que yow bimu koy wax liko def yaangi tok war nga ko bye bye bëdëm bu na non man non c'est affaire bob man war ko na wax quoi man d'accord mu ci wala war ko won def mi ngi fi nga na jappalante ci yoonu yalla moy jamono joju ngeen ko xolal parce que sa comme li yantiba sallam al mu'minu mir'atul mu'min julit ma aji gem li setu la ci morom aji gem moy lan bo jakarlo ak setu bi sa morom julit moy sa setu ce qui veut dire que ni kon bok na ci sens moy da lu mu gis ci yow lulut nono da la ka wara dindil ndax xéatu bu mo xolé gis ni ah fi ni dafa am ay ki bu fi nek da manam fi ni dafa takk wala fi dafa ki wala fi peñe bi ni moko peñe ndek ta baxul wala et cetera wala yeer bi kol bi baxul ki ma meun ko changer xéatu bi loolu lamay jariñ sa mbokk julli tamit loolu lamay jariñ manam man loolu la wara mel ci mom suma ko gisse mu nek ci lu jaar wala yoy ma dindiko ma waxone ko non du ni ki woro doxale ni yi kenn ko doxale li baxul et cetera mais tok diko setan rek bayiko ah no gaay de da ngay waru ah gaay de sa waji ah moy lolu rek bayyi non luñu wax rek nga nan okay day na war rek abadan yalla ñala sam amin mais tamit di and ak manam luñu la def ak yoy nga xamni dañ la ka def nga djegal len tamit parce que fi dafa am nek différence entre djegal li nga xamantene mom moy li ñew ci yow ak li nga xamantene lolu soit dafa dal ci droit sharia yi lolu par contre yow momoko bu ci bako djegal droit sharia yi momoko bu ko djegal say droit dang koy djegal say droit dang koy djegal lo xamantene yow lañ ko def mën ko sax baña def mention reural na sa yef et cetera wala yakal na la sa dara wala yoy lool mom mën ko ko sax bañ di tuddu mën ko ko sax baña baye xel gañ na la yoy grawul mais yi graw par contre moy nga xamantene luy dal ci diini ji la de manière générale di dal ci société bi di yak société jikko société wala mu yak fonctionnement société lool par contre dang ci mumu dara da nga wara taxaw defandro parce que lool mom ngeen di jappalante ci yoonu yalla and ak nak ginnaw lolou yep nak nga considérer ko comme sa mbokk talib beug ko comme lolou cependant ñu bari li ñu mënu moy lolou ñom pour ñom bo commencer rectifier rek légui nono nga len alors que min mi waru demé non motam mu ne wali yaj'alata na def ra's malihi li nga xamne moy bop alalam mom la ñu tuddé capital moy capital musamahata moy djegal ikhwani mbokami zahiran ci biti wa batinan ak ci bir la yu'atibuhum dulen ngagn ala shay'in ti dara bo xamanteni sadara tukke no minhum ci ñom lepp luñ ko meuna def lepp lu tukke ci ñom mbok talibe ñew ci mom mom na manam han mu balle mu djegal le lool mom nako def capitalam na japp ne lool moy li fondamental ci mom moy lepp lu joge ci mbokk talibi ñew ci mom dal ko han ñu def ko ko wala bum leen ngagne bum leen critiquer bum leen xass bum leen def dara na bayyi nonu rek djegal leen parce que ay mbokk talibi lañ comme bopam la manam moy la moy terini yep day dox même ci bir mbokk juliti dañuy wax mbokk talibé parce que dafa gëna fédalé ko kessé mais yiñ fi wax yépp mom julit ak morom julitam li lañ wara doxala gis nga bu fekkante na damay def bu ma gisé nit ñi am yenn doxalé lu wala yenn jikko yi wala manam dama war di leen wutal ngant comme man nimay wutalé sama bop ngant lool moy lan moy man luma def man suma defé ben deli wala ben musiba wala luñuy bañ wala baaxul damay commencé woutal sama bop ngant waaw non c'est que li mota xam nga ki woutal sama bop excuse moy ngant excuse effectivement ah waaw légui man nimu ko woutal sama bop non la ko woutal ñeneen ni waay duma def bu gaay ci res defé luddul non rek ma critiquer alors que man buma defé la même chose woutal sa bop excuse xolal rek yow bo defé dara ni ngay woutalé sa bop excuse nga woutalé nonu ñi ci res ñepp excuse lool mom soko def li nga nopp ah ah mais su fekkante rek han ñi duñ def li han ñi dañu def li han ñi ru rek critique rek te yow bo wëtu yaagi def lu ko gëna dara comme ñu le bok sa rek wax man dama ci yëm de lool gaay yi ñoo li nga xamantene ñoom yoy jikko yoy lañ amé ak yi ñi def ku def 1/5 bi taxé nañ le yéfir bu yaan né nañ waji yéfir la kogu yéfir la té pourtant ñom ñi ngi def lo xamné né 100 fois mo gëna graw lool très ñettu jikko yi ñaaw yu nek ñu jiñ ko nit yi ci mbolam jikko yoy ñi ngi ci ñoom bi dapté manam exactement même jikko yoy ño nek ñoom ci mëna woraté ci ñaak wax dëgg ci mëna ci yaq digënté julli ñi ci xébaaté ci xébaaté ci dëna mais pourtant ku lu wax ñu waji yëfël hmm té pourtant ci awami kenn ci awami mom ko wala mais man lima jaxal ci gaay ñoo hmm ñoo liñi critiquer nit ni ko nga xamantene mune ñoo liñi jikko yi ñu amé ñoom ak ñi ni ñi doxala ku def centime bi sax ñu tax ñu lay yëfër la sa un centime donc boko defa té ñoom tout temps ñi ngi dox ci di wutul seen bu bay excuse wala gisunu sax mais dafa parfois sax dañ dul gis ne ñom non lañ na lima sa bo xam mais gaay ñom ne nañ legi ñom dañuy wax ni way ñew ki du tok jakk ak keru mais legi nak ñom biñu dematul jakk ak dina mais legi xana war nañu sét nak ñi ñi dess ñi doon critiquer yépp ndax duñ dem ci jakk legi ñom ñu wutal leen excuse men manam ñu neul ah comme ko ñun nak li motax demu ñu ne ah ñom tamit xeyna lo tax demu ah cherche moi la même excuse que tu as trouvé aux autres excuse bi nga trouvé ñeneen ñi rek wutal excuse bobu bu nekké man li ngay wax di tama ka def voilà non excuse bi mo wutal sama bop mo wutal sama bop voilà wutal ko gaay ci dess neul gaay ah kon de gaay li motax wala woy duñ dem duñ hadara ci mbolo yi nangam legi yow demu to hadara to mbolo ci mbolo yi waxal gaay yi ne len waxal me ah man kat xeyna gaay excuse bima am motax mom lan am et cetera manam lolou waxuñu ko pour wax ne lolou dañuy excuse joy deug mais ci manam nit ki dal de manière générale lolou lañ ci djublu manam keen bu amelé bopam bu amelé bopam excuse ci ne nangam motax nangam ne wutal ñeneen ñi ci dess yépp même excuse wala bok ne xeyna même buñ bokul excuse momit warna am excuse nga rafen jott ci ñuñu ñi nga rafen jott ci nit ñi yalla ñala sab dëng mo na yu adi nay nono man kep ko xamne yu adi him daf leena nono ku nono bok talibi am julli ni tamit non la ku len nono nga nono len parce que yeen ñi yeena bok ay bir wa yuhibbu tam sop man kep ko xamne yuhibbuhum da leena sop yurshiduhum mu len di jindi manam di len orienter manam di len di jubal di len tektal moy orienter ila sawabi jeme ci lu jub inkan dem nek na kabiran lu mak manam bu fekente na ñoon koka ku mak la ha dëng manam su fekente na mom mo leen mak mu di leen mu jël ta ki ñu ndaw ñi mbok talibé mu ndaw yi mu di leen orienter di leen jox di leen tektal yoon bu baax bi budé mo len mak tamit ci gën leena xam ak yoy mu di len léral di len jangal wa yata'allamu muy sako xam minhum ci ñoom in kana dem nek na saxiran diku ndawé manam budé mom dafa ndawé xalé la xamagul yenn yi wala day dogu dugg ci tariqa bi yu bari xam muy dem di sako di xam di jang ci ñoom ci mbokk talibé té li mom moy tamit ci julit ci moromu julit tamit kenn waxul ci tariqa bi ne do jangé ci kenen ku dulut ci jaar lol amul abadan comme ni gaay sa waaw lele wa ko kan mo man day comme dama bëgg jang téré bu melni risala wa risala man xamna ben ki yorna waxtaan yo xamne ben serigne moko def ci firi risala bamu jeex mën na la ko jox ngay laaj ba xam mourid la wala qadar la wala tidjan la parce que yow qadar nga waye mom ñi kiko def ab tidiane la wala ngay laaj ndax wa parce que yow mourid nga ndax te kiko def ab qadar la wala bok ngay laaj ndax mourid la ndax ki yow yow ab tidiane nga tek ndax kako def mourid la lolu amul ben sens lolu amul sens ndax xam xamu diine rek la lolu kenn téré wu ko abadan nit ki sakku xam xam ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñurul tidian lolu d'ailleurs sax lolu buñ ko waxon sax xam xam ci bopam moy rir moy fandu tout simplement rawati na ci yellu gox yi nga xamantene tidian yu bari wuñ fa manam kon ñom ci seen bop ñoo do amata xam xam et cetera deng la yusau du yatal ala nafsi ci bop moom te ñom fi deq ñi ngi ci xarxat ha fi dayqin ñi ngi ci xarxat amna difference yu biqin dayqin moy xarxat bo xamantene espace la dayqin mom moy xarxat bo xamantene ha xarxat xol la manam moy lu sens la dal manam moy xarxat nek ci choono nek ci problème nek ci comme mon entend dama nek ci xarxat waaw lool moy dayit mais faha nahnu du faha fi nahnu faha nahnu fi faha nahnu fi dayit wa kay faha nahnu fi dayit faha nahnu fi dayit voilà biñu wax ci ci ñaan mo wa kay faha nahnu fi dayit wala narju farijan voilà faha nahnu fi dayit ala ya rasul ya afdal ra faha nahnu fi dayit shadid taraqum faha nahnu fi dayqin wala subhanallahi wala siwallahi siwallahi okay donc faha deng kon lol manam dayq la comme li alquran wax wala taku fi dayqin mimma yamkurun deng kon mom bu muy yaatalal bopam di def alors que gaay ay ci xat mom mu nek ci jamono d'ailleurs li mom sharani wax radiyallahu anhu mu ne ko xamantene da fay nek ci di yaatalal bopam manam moy di fetu wala muy dundu gu neex ci circonstance deuk bo xamantene ñooñu ñimu deukal ñu nek aux alentours ñi dañu pauvre mu ne koku ko kenn munu ko tudde sax julit manam du julit pire manam moy nit la ko moy ko doy war la ko ku bon la ni la ko wax vivre dans l'opulence alors que les autres ils sont en plein de problèmes voilà des difficultés voilà dans la pauvreté voilà yow nga nek ci ndata teulux nono rek bayyi wo len sax xel wala ñala sam da nek ci saban ban de du ben deng muna yaqdimuhum la len di ligeyal manam bokku talibe na len di ligeyal di len di nek ci sen service waye hein du def gaay nek ci ngam wa gaayangi ci gaay nañ ci nek deureut mom la nek ci sen service walaw donte bi taqdim ni bi ci jital len sen dal la hum ñeleen manam comme ni ñu wara ki ñu jël dal yi dal len ko tegal pour ñu mëna pour au moins mu nek disposition bo xamne dana yom sol même bu dé loolu rek la len mëna defal sax na len defal loolu mais lu mu man ci ligéyal len ci mën len servir ci nek sen service nako def nek ci service mbok talibé wa an yakuna a te mu nek bashushan di ko xamantene da fay yaatu ti num len mam day bik manam ak convivialité le len di accueillir tout temps ni convivial voilà fi mukhatabatihi manam moy mu ñew and mbitt dal fi mukhatabatihi ci buy jokalante ak ñom kaddu wa muhawaratihi moy buy waxtan ak ñoom manam di ak di débat rek même lool sax même buñu démay débat manam ñuy waxtan hein dénga mu am wa mu convivial dal manam nek ko xamne day wone mbékté day contane et cetera lool mom mo ne intaha fi la wax yam lool mom moy li nga xamne nonu la mbok talibé wara doxale lool dafa bok ci téggini charte wa ci charte wa manam kon yi charte bi ni charte la bo xamantene dañ koy dund manam dafa bok ci état d'esprit bi tariqa bi wara andal manam nit ki bu dund ci tariqa bi deug ni la wara melale en même temps wa qala wa khna batay fi jawahir al maani bu lo xal amani deug de nga mo ne wa amma dal rahmuhu manam moy ak mbokom ad dini gey ko djuk dine fa innahu li wer bor moy lolum gis nga nit non la war jappe mu ne min azam bok na ci li geuna mag annas ci nit ñi muwasalatan ci han manam mom cheikh mi tidiane radiyallahu anhu non la nga non ci mbokko diine cheikh manam ci ñi gëna mag ci nit ñi muwasalatan ak ak jokkalante la manam di jokk nit ñi ci walu diine wa aksaruhum ak li gën leen de bari wa ma baran ci mbax mo gën manam ci ñi gëna mag ci nit ci gëna bax ci nit ñi ci la bokkon Allah wa ihsanan ak rafetal manam mom li ahli janibi ñeel wa wal ñoñu walam yu wasi mam day rafetal day dugante ikhwano mbokam yi mam day doxalante ak ñom lu rafet wa ashabo ak andano mi wa kullaman ak kep ko xamne lo ñel nako ma'rifatan ak xam fillah ci yalla bi anwa'il mu'asat ci ay xéeti deflante yu rafet mam doxalante deflante bu rafet ay xéet manam da fay doxalante ak ñom ci anam gu rafet respect bu mak la len di jox fonku len wek len manam ñoo ñi nga xamantene ñom ñoy ñan moy ñi kepp moy ñi mbokam ci yoonu yalla ak ñi mu daan andal moy talibi ñi mu andal ak ñi nga xamantene xam na leen rek xam na ni ñi daal ay nitu yalla la wa yahsinu don rafatal ilayhim jëm ci ñom wa yut'imu daan na leele ja'i'am ak ja'i'ahum aji sen aji xif yi manam ni xif ci ñom da len daan jox ñam daan wala daan daan defal ay waaw pour ñu xew lu bax manam berndel gi daal comme ni koy xé da len berndel deng wa yashmulu daan wër di la di set da'i'ahum li nga xamantene ñom ñoy manam ñi sank ci ñom manam ñi nga xamantene manam da lan ëmb yashmulu mo da lan ëmb mam dalen dan jappale ñi nga xamantene dañu ki amuñu dara yoy mom dalen dan fexé ba jox leen luñu fexé ba am et cetera mu leen jappale wayaksu dan sang mom da dan woddu ariyum sen aji rafle ñu dan rafle dalen dan utal luñu sol yire deng wayarfudu dalen andalek fuqaraahum ñi nga xamantene ñom ñoy ñi aji neew doole ji manam muy and ak ñom ci di leen jappale di leen jox han moy ñi nga xamne amuñu wax amuñu wala pauvre yi dal mu leen assister wala mu leen di assister wala wayu'inu dan xettali du'afaahum ñi nga xamne ñoy aji neew doole ci ñom ñi neew doole tamit da leen di xettali da leen dan jappale cheikh mu tidiane la daal ñu la mënon jikko yi la yoro iske rabbi allah ta'ala wa iz ndax kat huwa mom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu gërem allah bur yalla nu ci mom ashad moy ki gëna tar ihtimaman ci yittewo bi ahli al ukhuwati ci ñooñu mboko ad diine ci yeko juk diine moy ki gëna yittewo mboko diine yata allah mu daal metti lu limu sa bi ñeel lay manam ñañu ñel ña nga xamne ñu am lu leen dal ñu ku musiba dal dal aksar lu upp mimma ci li nga xamne yata allamu mom la daan metti lol li zawi ci ñelu nasabo askanam wa rahimahu akum bokkom manam ci ñoo mbokk diini ñoo nga xamne ñom la bokkal yoonu tariqa ni wala mu bokk ak ñom ni yoonu yalla wala mu xamanté ñom ci lo xamne vraiment affaireu diini la ni yalla tax wala yoy ñoñu nonu bu len amé lu len dal dako dal metti lu raw tay bu fekkante ne kenn ci wa mbokam deretam wala askanam daf len dafa am lu ko dalo té andak mom askanam ñom ñoy sherifi wala mais téréwul ki mu bokkal ci diini ndax yëngatu yimi yëngatu ci diine ak yoy koku mom mom la gënono jox yitté a'zamu an-nas gën ja mag ci nit ñeen dawo fa ñom qurban ci jégeñ aktharuhum moy ki nga xamanteni mo upp ci ñom fillah ci bur yaalla ta'ala aji kaw ji hubban ak sop est-ce mom non la mëron dalul jittel ne talibé bi diw lay gëna ci parce que tout simplement moma gëna djégé wala moma upp limay jox adiya mo gëna doun wala ki mo upp rang social wala yoy dedet comme légui li ñuy faral di gis nga xamne bo amul rang social kén du la xam ci yottu sëriñ bi wala bo dul doxé du adiya bu doun kén du la xam wala bo fi nekkul dedet mom benn mbir la dal prendre en considération moy kan mo gëna sopp yalla ki gëna sopp yalla koku la gëna bëgg kok moko gëna jégé waya ah wa ha dega fa yuqarribu moy dana jégé ñal li insaan ñël doomu adama andaw fa mom zalika mbir moma walaw kana donte nek na min ab'adil ajane bi ci ñu gëna sori ko wal ci mom manam mom day jégéñal doomu adama ci bopam parce que tout simplement ki mom le gis ni mo gëna bëgg affaireu yalla mo gëna sopp yalla mo gëna téggu ci yoon bi wala mo gëna en tout cas lool daal lay ték manam limi ték lool la du né ki moma gëna jégé ka manam moma gëna jégé wal moma gëna jégé fi mu dëkk moma gëna jégé ci walu dima jox moma et cetera dedet bo de konté ay mota xolal ñom sétan tamaski nek ñoo la da tabassir la ñako tulis mom mu nek face pourtant gis nga nim ko jégé ni d'ailleurs mom la jox khilafa bi bimi gën bimi dem ni ko yéneenté baangi ñu suma doon jox dara ni ma sama doom la ko jox mais yow yéneenté sa sama yow la ko jox demal tamassi motax ñuko daal wax sira la tamassin al qutb ci téré tarixa bi mo bo gisé ñu téré al tamass al qutb mom lañ ko wax buñ jëlé baat al qutb nonu ci ñom mom lañ wax ci semaine bi ci téggu sir cheikh tidiane la daan genn addu te xol sira al tamassin fu dëkk tunis wa tamo tamassin bokku tunis ar rayahi mo dekk tunis mais hein mais gis nga pour mais de toute façon soré nañ zone géographique yi soré nañ Tlemcen wa Tlemcen wa mais tunis la nek wa algérie tunis voilà Tlemcen wa tamo tunis la nek mais tunis la do mais ay ki moko dekk rayahi sayyidi ibrahim ar-rayahi te pourtant mom tamit dako jégué won ci khulafa bu makki la bokkon dal serbi di askan dede ci jégué ñoo sayyidi sayyidi al-kharazm radiyallahu anhu du deretam jégué wu ko sax khadul bako jégué dañu tassen yi rek سيد محمد الحافظ الشنقيطي نون لا مت رضي الله عنه مودي تال ديغو موم موريتاني صاح لا ديغي تي بام نيوي داكا غيس رك ديلو mu nga ko demal Mauritanie delu Mauritanie xenqe te nga nebbuli wala nga et cetera yo telmasan moy telmasan telmasan wa mais tamassim mom bokku tak telmasan voilà ñaari ville yu bokku ñaari ville yu bokku ñaar dekk yu bokku d'accord deng donc xam nga mbiri aji wul ci lol cheikh moutidiane la dal non la melone manam mom don won jox kenn parce que dang ko djegge wala mu lay mu djegeñal la bopam parce que dedet lolou nitu yalla xamuñu lolou en fait nitu yalla amul esprit bobu moy comme liñ doon wax kéro rek ci affaire race ak ethnie ak yoy nitu yalla amul état d'esprit bobu considération bo bokul ci ay mbirum awami rek ngay xorn ci mel non mi cheikh moutidiane radhiyallahu kon lolou la doon def muna way yab'udu dana sari'anu ci mom alqarib ki jege walaw kana donte bok na min alqarib ci ñiko jege ci deret leg lolou nonu dana tax manam gis ni manam xeyna ki nimu wara nek ci diina ji nimu wara soppe yalla dafa dess dan na tax même ko xamné mbokk deretam la sax duko jégeñal bopam ké lay jox priorité ki nga xamantene mom ci sop manam motax mbokk diiné gi mom la doon bayyi xel bayyi wul won xel mu kay mbokk deret gi ni and ak mom moy ki mu doon ci nek sutu yenenbi sallalahu alayhi wasallam gëna tedd askan ci nday ak ci bay radiyallahu an mi téré wul lolu bayyi wuko won jox ko ben importance d'ailleurs min koy wax mune man yent d'ailleurs man bima yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne anta waladi haqqan wa nasabuka ila hasan ibn ali sahih neena ci la noga jox ko consideration lol yenenbi sallalahu bima ko waxe yaqazata la manam man nelawuma mu wax mako nema yow day sama dom deug nga sa askan ba ci hasan ibn ali lolou werna neena ci la commencer ci lako jox ko mais sinon même da ngay gis ci waxam jox ko sax ben consideration mboko diine ji dong mo am consideration ci mom te lolou mom moy le upp solo andak nak wa keur yeen sa sam fonk biñ len di fonk et cetera ngir yeenent bi sallallahu alayhi wasallam yoyep mi ngi fi mais terewul mboko diine de mboko diine ci yeenent bi mo upp doole mboko direct yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ki gëna jégué ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci walu diiné koku lañu wara jox priorité ci kiko gëna jégué ci walu direct ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam loolu la mësa jàngalé c'est pas parce que dañu leena toutal deur mais parce que yenenbi li la jàngalé motax sallalahu alayhi wasallam andak né ñom le simple fait que ñu bok ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci walu direct rek dañ leen wara yëkëti ndax bok giñ lamb biñu lamb ci yenenbi sala sam dañ leen wara yekati kon lan ngay xalat ci ki nga xamantene mom moy ki bok ak mom ci diin ki nga xamantene moko jégué ci diiné bu féké non lañ wara considérer ki bok ak mom ci dara même lan la nga wara bayyi xel ci ki nga xamantene dafa takko mom ci diiné koku ban considérer wara jox cheikh mati jara daan lool la doon jëfé lool la doon jangalé lool la doon doxal tajidu da nga koy gis ya yastazimu muy magal huquqhum sen ak ñom ñi nga xamne ñom la mbokal mbir diini ji moy talibe yek ñi mbok yek muna wayarata day gis ne anal qiyam naka taxawé bi ha ci mom ghayru mustata' du lu nu man pour mom taxawé ba matal seuk sen haq sax mom da daan gis ne du lu ñu man day def lim man rek day def di def di def lu mu mën yeb di da choono mais du japp mukku ne def na dara ba def na li nga xamne nak deug nak fi la warona mana yam mom doonu gis bopam ci lool muna sami'tu deug nako man sidan harazam radiyallahu ghayra ma marrati lu amul lu ben du ñaar lool wolof manam bu doon wolof man la koy fere ghayra ma ci lu amul marrat aw yon mais bu doon wolof da nan su lu ben du ñaar yaqulu munan man kep ko xamne ubutul ya natefu nako bi tabi'i ci neena al huquq al ikhwani ak mbokoy mbok yi ibtalaaw da nako natto Allah bur yaalla taala aji kaweji bi tadhi'i ci di neenal al huquq aq al ilahiyyah buñ ko jog bur yaalla ku yaalla natto nga neenal mbokko manam aq say mbokku ni mbokki diine mbokko tariqa bi yaalla da la natto nga neenal ay aq aq mom yaalla ci bopam nas'alu ñu ngi ñaan Allah bur yaalla taala ajka ji assalamatu mut amin wal afiyata ak afiya moy muttu assalamatu moy muttu yaram wal afiyata ak muttu xol min hadhihi al baliyati ci bi len natu al azimati bu mag bu reuy bi intaha fi la yam ñu yamale ko ci ñaan gogo wallahu taala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين